fortæller om den første tid, da vi to mødtes i en have. Det var da bøgen stod på spring. Vi sang de glade gamle sange. Vi dansede vals, vi dansede swing. Vi lærte livets puls at kende. I kærlighed, i kærlighed, i kærlighed. Et lille foto i kanten blev slidt. Et glimt i øjet, dit kære smil. Det hele kender jeg så godt. I mine tanker, dit dybe blik fortæller om den gang i mig, da vi to mødtes i en have. Det var da bøgen stod på spring. Vi sang de glade gamle sange. Vi dansede vals, vi dansede swing. Vi lærte livets puls at kende. I kærlighed, i kærlighed, i kærlighed. En bog med tørrede blomster i, en vintergæk, en anemone. De smukke tegn på forårsliv, i Rantes minder med farven klar, om denne maj vort første år, da vi to mødtes i en have. Det var da bøgen stod på spring. Vi sang de glade gamle sange. Vi dansede vi to.